ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ปรัชญาการศึกษาฉบับง่ายใช้ได้ทั่วโลกตอนที่1ธรรมกถาแก่คณะกรรมาธิการอุดมศึกษาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2551 นมัสการพระคุณเจ้าผมและคณะ3คนเขามีเรียกชื่อว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าคอมมิชชันเนอร์ของสกอ.ไทยเรียกว่ากรรมาธิการผมไม่ทราบว่าตรงหรือเปล่าครับภาระใหญ่ที่เราได้รับมอบหมายจากกรรมการอุดมศึกษาคือการดูแลเรื่องระบบอุดมศึกษาของไทยว่าทำยังไงให้ดีขึ้นเราก็ประชุมกันมาหลายครั้งนะครับก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นทีนี้มากล่าวถึงเรื่องการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาของไทยเวลานี้มันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากมายเป็น200ประมาณเศษๆเนี่ยนะครับแต่ถ้ารวมไปถึงอาชีวะด้วยอาจจะมากกว่านั้นอีกเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือว่าเรามีสถานศึกษาระดับนี้จำนวนมากเขาไปในทิศทางใดเขาจะดำเนินการไปตามทิศทางใดปรัชญาเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรแนวทางเป็นอย่างไรมันควรหรือไม่ที่ในประเทศไทยควรจะมีแนวทางของมหาวิทยาลัยหรือกลุ่มสถานศึกษาเหล่านี้ที่ใกล้เคียงกันไม่ใช่สเปชสปะไปคนละทิศละทางในอดีตการที่ผ่านมาเรามีมหาลัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่แม้กระนั้นก็ยังไม่เคยมีการศึกษาไม่เคยมีการสัมมนาไม่เคยมีการตกลงว่าเราจะเดินทางไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอธิการบดีหรือผู้จะเป็นหัวหน้าสำนักนั้นๆจะพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรให้เหมาะสมก็ยังไม่รู้ว่าปริญญาตรีที่ออกมามันเหมือนกันหรือไม่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเมื่อกี้ดร.สนองก็พูดถึงเรื่องคุณภาพการศึกษาก็เป็นประการหนึ่งที่เราเป็นห่วงแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดสุดถ้าเรามีปรัชญาการศึกษามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนพอสมควรอาจจะแตกต่างกันบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆในกลุ่มนี้ที่จะบริหารจัดการไปในทิศทางนั้นก็ที่มาคราวนี้ก็จะอาศัยสติปัญญาของท่านเจ้าคุณช่วยดูว่าเมืองไทยนี่มหาวิทยาลัยควรจะเป็นอย่างไรเดินไปทางไหนทำอย่างไรเราจะดีขึ้นทำอย่างไรเราจึงจะสามารถพัฒนาให้ก้าวกระโดดไปได้อย่างรวดเร็วเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถานศึกษาในระดับนี้ของไทยสุดถอยไปเยอะหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สุดถอยไปมากเช่นเดียวกันเราคงต้องพยายามช่วยกันที่จะมาสร้างสรรค์พัฒนาให้ดีขึ้นไปถึงจุดที่สามารถจะเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อจบมาจากมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะมีคุณวุฒิมีคุณภาพเช่นเดียวกับที่จบจากสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศก็ขอความกรุณาท่านจะโปรดให้ปัญญาด้วยครับ ก็ขอเจริญพรอนุโมทนาท่านอาจารย์ทุกท่านซึ่งได้มีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลมีความปรารถนาดีต่อชีวิตและสังคมก็รวมไปทั้งโลกนี่แหละอยากให้มนุษย์นี่มีชีวิตที่ดีงามอยู่กันมีสันติสุขนี่โดยเฉพาะก็อุดมศึกษานี่เป็นการศึกษาที่ตามตัวอักษรก็แปลว่าการศึกษาชั้นสูงสุดสูงสุดนี่ก็คงไม่ได้มองแค่สูงสุดเฉยๆแต่สูงสุดนี่หมายความว่ากว้างขวางครอบคลุมหมดเลยทีนี้ครอบคลุมหมดนี่ก็มองไปทั่วต้องมีความรู้เข้าใจทุกอย่างว่าอย่างนั้นก็ได้เพ พราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้เข้าใจทุกอย่างในความหมายว่ามองเห็นรวมเป็นต้นนี่เราก็จะไม่สามารถทำการศึกษานั้นให้ดำเนินไปได้ดีว่ามันเพื่ออะไรกันเป็นต้นเวลานี้ถ้ามองไปทั้งโลกก็เราก็รู้ตระหนักกันดีว่ากำลังมีปัญหากันมากมายเหลือเกินโลกนี้มีปัญหาทั้งความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพิ่มขึ้นปัญหาก็ธรรมชาติแวดล้อมก็หนักลงไปทุกทีและความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็พึ่งพาอาศัยทั้งธรรมชาติแวดล้อมทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เหล่านั้นด้วยเช่นด้านเศรษฐกิจเป็นต้นก็มีปัญหากันได้ยินทุกวี่ทุกวันในที่สุดก็ลงมาที่ชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของแต่ละคนนี้ก็เหมือนกันเป็นขั้นสุดท้ายที่บุคคลหรือประชาชนนั้นมารับผลของสภาพที่เรียกว่าเป็นปัญหาเหล่านั้นทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นผู้รับรู้อย่างที่ว่ารับรู้ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็รู้สึกถึงปัญหาเหล่านั้นแต่ด้านหนึ่งก็ในที่สุดก็เหมือนกับว่าตัวเองก็เป็นแหล่งต้นทางของการก่อปัญหาเหล่านั้นด้วยเพราะว่าเวลานี้โดยมากเราบอกว่าปัญหาทั้งหลายนี่มันเริ่มต้นจากมนุษย์เป็นสำคัญแม้แต่ปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็เลยกลายไปว่าจุดรวมมาอยู่ที่มนุษย์นี่แหละเป็นสำคัญก็เหมือนกับมนุษย์เป็นศูนย์กลางตามปรัชญาตะวันตกก็เคยเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่ความหมายของการที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางก็ตีความได้หลายอย่างเหลือเกินแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องมีความเข้าใจมนุษย์พอสมควรโดยเฉพาะในเมื่อเราจะให้มีการพัฒนามนุษย์ก็คือการศึกษาเราก็ต้องเข้าใจมนุษย์นั่นเองทีนี้มนุษย์นี่ก็คือเริ่มโดยเป็นชีวิตนี่แหละเป็นชีวิตแล้วก็มาเป็นบุคคลถ้าว่าทางพระก็ถือว่าคนแต่ละคนนี้ถ้าเราไม่มองแยกไปให้ดีแล้วมันก็มีสองด้านอยู่ในตัวคนเดียวกันในความเป็นมนุษย์ด้านหนึ่งก็ชีวิตชีวิตนี่ก็คือธรรมชาติก็จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติก็ได้ที่จริงมันก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งนั่นเองชีวิตที่เป็นธรรมชาตินี่ก็มีแปลความเป็นไปตามธรรมชาติมีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติจะกินจะอยู่อะไรแม้แต่เรื่องของระบบการทำงานในร่างกายทุกส่วนเป็นไปตามกฎธรรมชาติหมดเลยอันนี้เรียกว่าด้านหนึ่งของมนุษย์คือชีวิตที่เป็นธรรมชาติอีกด้านหนึ่งก็คือพร้อมกับที่เป็นชีวิตนั้นเขาก็เป็นบุคคลเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมเป็นส่วนประกอบและเป็นสมาชิกของสังคมแล้วก็พูดหลวมๆว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติด้วยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยนี่ปัญหาถ้าว่าพื้นฐานตอนนี้ก็คือเราพูดได้เลยว่าเวลานี้มนุษย์มีปัญหามากในเรื่องมนุษย์แตกแยกจากธรรมชาติทีนี้ที่แปลกแยกจากธรรมชาติก็เริ่มที่ตัวบุคคลหรือชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ประสานให้กลมกลืนไม่ได้ระหว่างชีวิตหรือความเป็นชีวิตกับบุคคลหรือความเป็นบุคคลเวลานี้ก็คนจำนวนมากก็อยู่แบบเป็นบุคคลเป็นส่วนร่วมในสังคมโดยไม่ตระหนักรู้ถึงชีวิตของตนเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะประสานกลมกลืนให้ชีวิตกับความเป็นบุคคลเนี่ยมันประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเขาไม่สามารถแม้แต่ประสานเกื้อกูลและกลมกลืนระหว่างตัวเขาเองคือชีวิตกับบุคคลเนี่ยเขาก็ต้องแตกแยกไปตลอดหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นปัญหาในสังคมมนุษย์ก็ต้องมีแน่นอนเพราะเวลานี้มนุษย์ได้แตกแยกจากตัวเองแตกแยกจากชีวิตของตนเองแม้แต่กินอาหารก็ยังกินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลไม่รู้ได้ซ้ำว่ากินทำไมที่จริงนั้นการกินอาหารก็เพื่อสนองความต้องการของชีวิตแต่ว่าเขาไปสนองความต้องการของบุคคลเช่นค่านิยมของสังคมจะกินเหล่าไหนภัตตาคารไหนจะกินยังไงก็เป็นไปตามกำหนดในทางสังคมซะมากแทนที่จะนึกว่าที่แท้และการกินการบริโภคนี้เพื่อสนองความต้องการของชีวิตเท่านั้นเองน่าจะให้การเป็นบุคคลเนี่ยมาช่วยเสริมให้ชีวิตเนี่ยได้ประโยชน์ที่แท้จริงกลายเป็นว่าบุคคลเนี่ย กลับมากระทำการในการที่บั่นรอนชีวิตของตนเองแค่นี้ถ้าทำไม่ได้แล้วมนุษย์ก็ไปไม่ไหวเพราะแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ไม่สามารถที่จะประสานกลมกลืนให้บุคคลที่เป็นด้านสังคมเนี่ยมาเกื้อหนุนส่วนที่เป็นตัวแท้ของเขาคือชีวิตของเขาได้ในการเป็นอยู่เป็นต้นนั่นก็มนุษย์ก็แปลกแยกแต่ต้นเราก็มาดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็มาดูที่บุคคลที่ว่าเริ่มต้นก็เป็นชีวิตตอนนั้นก็ยังไม่มีชื่อมีเสียงว่าเป็นอะไรด้วยซ้ำในกรในขอก็ยังไม่มีก็เกิดมาในโลกก็เป็นแต่ชีวิตเปล่าๆพอชีวิตนี้คลอดจากท้องมารดาออกมาอยู่ในโลกก็มาอยู่ในโลกที่เวิ้งว้างจะอ้างว้างหรืออบอุ่นก็แล้วแต่แต่ว่าก็คือไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างไม่รู้จักว่าอะไรทางนั้นทีนี้ทำไงเขาก็จะต้องอยู่ให้รอดการที่อยู่ให้รอดเนี่ยก็มีเครื่องมือติดมาเครื่องมือติดมาก็มีสองชุดชุดที่หนึ่งท่านเรียกว่าเป็นทางรับรู้หรือพังพระเรียกว่าผัสสะทวารก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจและสองก็ทางกระทำกระทำต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทำต่อกันหรือจำเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์หรือยังไงก็แล้วแต่ก็คือกายวาจาใจสองชุดนี้มาเขาก็ใช้สองชุดนี้แหละในการที่จะเราจะเรียกว่าพยายามหรือดิ้นรนก็แล้วแต่เพื่อให้อยู่รอดอันนี้ก็ในการที่จะอยู่รอดก็เลยต้องใช้สองชุดของทางที่เขาติดต่อสัมพันธ์กับโลกหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอามาก็เกิดการดิ้นรนเพียรพยายามเราก็เรียกว่าเรียนรู้นั่นเองการที่ใช้ทวารหรือทางสองชุดนี้ติดต่อสัมพันธ์กับโลกในการที่ตาหูรับรู้ดูฟังอะไรเป็นต้นให้รู้เป็นอะไรแล้วก็กระทำต่อมันด้วยกายวาจาใจทำกันไปก็ได้เรียนรู้เราเรียกกันว่าเรียนรู้เรียนรู้แต่ว่านี่ความจำเป็นบังคับความจำเป็นบังคับว่าจะอยู่รอดได้ก็ต้องเรียนรู้ก็กลายเป็นการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดเรียนรู้ให้อยู่รอดนี่คือการศึกษาเริ่มต้นเพราะนั้นการมีชีวิตในแง่หนึ่งก็คือการเรียนรู้นั่นเองซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่าความหมายนี้ทั้งทางหลักพุทธศาสนาก็ตามปรัชญาตะวันตกก็มีหลายท่านที่คิดในแนวนี้ก็คือว่าในที่สุดชีวิตก็คือการเรียนรู้จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ต้องเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้ก็อยู่ไม่ได้ก็เลยมีว่าเริ่มต้นก็เรียนรู้เพื่อให้อยู่รอดเพราะความจำเป็นบังคับให้ต้องเรียนรู้ถ้าความจำเป็นบังคับให้เรียนรู้เพื่อให้อยู่รอดอย่างนี้ก็ถือว่าเริ่มการศึกษาแล้วแต่ว่าเราไม่อยากให้เป็นแค่นี้แค่ว่าจำเป็นบังคับให้เรียนรู้แล้วก็อยู่ให้รอดไปก็อยู่ได้นั่นเองอยู่รอดและอยู่ได้เนี่ยไม่พอมนุษย์ควรจะอยู่ให้ดีแล้วมนุษย์ก็มีศักยภาพอะไรอีกเยอะเลยถึงว่าถ้าเขาอยู่ดีแล้วเขาจะได้ก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีงามแก่ชีวิตของเขาเราก็เลยบอกว่าไม่ควรจะเอาแค่เรียนรู้เพื่ออยู่รอดหรืออยู่ได้แต่ควรเรียนรู้เพื่ออยู่ดีเราก็ไม่ยอมให้การเรียนรู้เพียงเพื่ออยู่รอดเนี่ยเป็นการศึกษาเราก็ขอให้คำจำกัดความว่าการศึกษานั้นเป็นการเรียนรู้เพื่อให้อยู่ดีเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเป็นอยู่ดีก็ดีดีก็ดียิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นการพัฒนาชีวิตขึ้นไปนั้นการศึกษาก็เลยมีความหมายนอกจากเรียนรู้ก็เป็นการพัฒนาชีวิตไปด้วยมนุษย์ก็เรียนรู้ก็พัฒนาชีวิตไปทีนี้ที่เขาเรียนรู้เพื่อจะมาอยู่รอดอยู่ดีอะไรต่างๆเนี่ยมองในแง่หนึ่งลึกลงไปก็มองว่าก็คือเป็นการสนองความต้องการของเขาไอ้ที่เขาจะอยู่รอดเรียนรู้เพื่ออยู่รอดก็เขาต้องการอย่างน้อยเขามีความต้องการจะอยู่รอดต้องการจะเป็นอยู่รอดต่อไปต้องการเป็นอยู่ดีเราก็บอกว่ามนุษย์จะต้องพัฒนาความต้องการด้วยตัวนี้เป็นศัพท์สำคัญอย่างยิ่งที่คนไม่ค่อยนึกคือศัพท์ว่าความต้องการเราจะต้องพัฒนาความต้องการว่าไม่ต้องไม่ใช่ให้คุณต้องการแค่อยู่รอดนะคุณจะต้องการอยู่ดีด้วยนะตอนนี้เรามนุษย์ก็มีอยู่แต่ว่าทำไงเราจะเอาใจใส่แล้วก็พัฒนาความต้องการที่จะอยู่ดีหรือมีชีวิตที่ดีเนี่ยตอนนี้แหละเราก็จะเข้าสู่การศึกษา ถ้าเป็นการเรียนรู้เพื่อให้อยู่ดีและดียิ่งขึ้นไปก็เป็นการพัฒนาชีวิตนี้ในตอนนี้ก็มาให้ความสำคัญที่เรื่องความต้องการจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากในเรื่องปรัชญาการศึกษาที่จะเป็นจุดแยกต่างเรื่องความต้องการเราไปดูแม้แต่เรื่องระบบสังคมระบบการเมืองระบบอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยในที่สุดก็กลายเป็นว่าลึกลงไปก็คือจับที่ความต้องการอย่างลัทธิเศรษฐกิจก็ทางตะวันตกก็บอกว่ามนุษย์นี่มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดหรือไม่รู้จักพอนั่นเองนี่ก็อันหนึ่งหรือว่าอย่างลัทธิที่เราเรียกว่าปัจเจกชนนิยมหรืออินดิวิดวลิซึมเลยเนี่ยในที่สุดก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมาสนองความต้องการของบุคคลนี้พอมองความต้องการของบุคคลตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากว่าความต้องการนั้นเป็นอย่างไรอย่างลัทธิปัจจุบันที่ครอบงำโลกอยู่ไปอ่านว่าลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นก็เบาลงไปแล้วล่ะอิทธิพลน้อยลงก็เสรีนิยมหรือทุนนิยมเสรีหรืออะไรที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีก็แล้วแต่ก็เรียกง่ายๆว่าในแง่เศรษฐกิจก็คือทุนนิยมนี่ที่มาครอบงำโลกอยู่แล้วก็ทุนนิยมที่เด่นมากในปัจจุบันก็คือที่เป็นพวกอินดิวิดวลิซึมที่เป็นปัจเจกชนนิยมปัจเจกชนนิยมในที่สุดก็คือเนื้อแท้ลึกลงไปก็คือมุ่งสนองความต้องการของบุคคลมุ่งสนองความต้องการของบุคคลในความต้องการตัวนี้มันเน้นไปทางความต้องการทางเศรษฐกิจซะมากเราจะเห็นได้เลยเวลาเนี้ยเพราะนั้นระบบสังคมปัจจุบันเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปทางเศรษฐกิจซึ่งมันสืบลึกลงไปถึงเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตสังคมอะไรเยอะแยะแม้แต่ความสุขก็กลายเป็นมนุษย์ที่ต้องการความสุขจากการเสพบริโภคสิ่งทั้งหลายก็เลยต้องมีความต้องการแบบนี้แล้วก็สนองความต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นลัทธิปัจเจกชนนิยมก็มุ่งสนองความต้องการของบุคคลให้มีเสรีภาพเต็มที่ออกไปทางเศรษฐกิจออกไปทางธุรกิจในการที่จะทำกิจการต่างๆได้เต็มที่สนองความต้องการของบุคคลนั่นเองนี่ความต้องการเนี่ยเป็นสัพที่สำคัญอย่างยิ่งเรากลับไปมองดูที่ว่าชีวิตเริ่มต้นมามันอยากจะอยู่รอดแล้วก็อยู่ดีเนี่ยก็เพื่อสนองความต้องการนี่สนองความต้องการนี่มันไม่ใช่เพียงต้องการเสพบริโภคเฉยๆซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นขั้นพื้นฐานก็เพื่อให้เป็นอยู่รอดเท่านั้นเองไม่ว่าจะได้กินได้เสพอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็คือความต้องการมีชีวิตที่ดีอันนี้แหละที่เราไม่ค่อยมองเพราะนั้นที่เป็นลัทธิสนองความต้องการของบุคคลเนี่ยเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่เรายอมรับได้ว่าเออถูกต้องเราสร้างระบบเศรษฐกิจการเมืองระบบสังคมอะไรต่างๆเอ้าคุณบอกว่าให้สนองความต้องการของบุคคลเราก็ยอมรับได้แต่เราตีความคำว่าความต้องการไม่เหมือนกันเขาตีความคำว่าความต้องการในความต้องการของบุคคลในแง่ของความต้องการส่วนตนที่จะได้สิ่งที่มาเสพบริโภคอะไรต่างๆความต้องการที่จะมีผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต้องการต่อไปความยิ่งใหญ่การมีอำนาจความเด่นความมีฐานะในสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งสนองความคิดแนวความคิดเห็นของตัวเองซึ่งทางพระเรียกว่าระบบนี้เรียกว่าสนองตัณหามานะทิฏฐินี่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ซึ่งถ้ามนุษย์เดินทางในแนวนี้แล้วเขาจะขัดแย้งกันเพราะแต่ละคนต้องการให้มากที่สุดต้องการเป็นใหญ่ต้องการอำนาจต้องการที่จะยึดติดในทิฏฐิแนวคิดของตนเองจะต้องให้เป็นอย่างที่ตัวคิดตัวเห็นตัวเชื่อในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งกันตั้งแต่ระหว่างบุคคลไปจนทั้งถึงชุมชนระหว่างในสังคมประเทศชาติเป็นสงครามโลกก็เกิดจากอันนี้การแย่งผลประโยชน์การแย่งอำนาจแล้วก็การยึดถือในอุดมการณ์ในลัทธิศาสนาเนี่ยเป็นตัณหามานะทิฏฐิหมดถ้าหากว่าเรามาสนองความต้องการของบุคคลในแง่นี้แล้วมันก็จะออกในรูปนี้นี่ถ้าเรามองว่าชีวิตบุคคลนั้นมองไปในแง่หนึ่งชีวิตที่แท้เขาก็คือตัวเขาที่ว่าเป็นมนุษย์ในแง่ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ความต้องการแบบที่ว่าความต้องการที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องการสนับสนุนเป็นความต้องการที่สอดคล้องกับการศึกษาหรือเป็นเนื้อตัวของการศึกษาก็คือความต้องการที่จะพัฒนาชีวิตหรือการมีชีวิตที่ดีเนี่ยถ้าเราจับได้ว่าที่แท้แล้วชีวิต บุคคลเนี่ยชีวิตเนี่ยต้องการมีชีวิตที่ดีแล้วเราพยายามสนองความต้องการนี้มันจะเปลี่ยนหมดเลยทำไงเราจะจัดอะไรทุกอย่างมาเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเนี่ยชีวิตมีความต้องการที่จะพัฒนามีชีวิตที่ดีเป็นอยู่ดีแล้วก็ศักยภาพของมนุษย์อันนี้จะมีมากด้วยแล้วพอพัฒนาความต้องการอันนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเจริญพัฒนาได้อย่างที่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยแม้แต่ความสุขก็เปลี่ยนเราจะเห็นว่าการศึกษานี่พอเรามองในแง่นี้แล้วมาสนองความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการพัฒนาทุกด้านเราจะพูดว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสุขก็ถูกนะเพราะว่าพอความต้องการเปลี่ยนไปความสุขก็เปลี่ยนเพราะความสุขนั้นโดยเนื้อแท้สาระของมันก็คือการได้สนองความต้องการพอเรามีความต้องการอะไรเราสนองความต้องการนั้นเราก็เกิดความสุขนี้ถ้ามนุษย์มีความต้องการแบบเดียวต้องการเสพต้องการบริโภคต้องการได้ต้องการเอาก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นสนองความต้องการอย่างนั้นแล้วก็มีความสุขทีนี้ถ้าไม่ได้สนองความต้องการนั้นก็เป็นความทุกข์แต่ทีนี้ถ้าเราพัฒนาความต้องการของมนุษย์ขึ้นมาให้ถูกทางเขาก็จะมีความสุขชนิดนำใหม่เช่นว่าอันนี้เป็นหลักธรรมดาเลยที่มีมนุษย์มีอยู่แล้วแต่บางทีเพราะการพัฒนาแม้แต่การศึกษาที่พูดได้ว่าผิดเนี่ยไปเน้นเรื่องการสนองความต้องการที่ผิดด้านเดียวนั้นแล้วก็เลยกลบบังความต้องการที่ดีงามที่พระแยกไว้บอกว่าความต้องการของมนุษย์มีสองด้านคือความต้องการที่เป็นอกุศลที่ไม่ดีกับความต้องการที่เป็นกุศลเรียกว่าเราอยากได้อะไรต่ออะไรมาเพื่อเสพบริโภคนี่ก็ด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือความต้องการให้มันดีแล้วก็ความต้องการทำให้มันดีอันนี้เราจะเติมก็ได้บอกความต้องการให้มันดีของมันความต้องการทำให้มันดีของมันทำไงเช่นว่าเราไปเห็นต้นไม้มันงามนะมันมีใบดกเขียวขจีแล้วก็มีดอกสวยงามมีผลดกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็ชื่นชมแล้วเราก็ไม่ได้นึกในแง่ว่าจะกินหรืออะไรหรอกอันนี้ก็ไปเห็นก็เป็นความงามของมันอยู่ตามธรรมดาของมันแล้วเราก็พอเห็นว่ามันเหี่ยวมันเฉาหรือเห็นต้นอื่นเฉียวเฉาเราก็อยากให้มันงามให้มันดีสมบูรณ์ของมันนะไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็อยากให้มันดีงามของมันแล้วก็พอมันไม่ดีไม่งามไม่สมบูรณ์เราก็อยากทำให้มันดีของมันอยากทำให้มันงามของมันอยากทำให้มันสมบูรณ์ของมันเองอย่างนี้ท่านบอกว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างของความต้องการที่เป็นกุศลนี้ถ้าเราไปเห็นสิ่งธรรมชาติวัตถุอย่างนั้นแล้วเห็นถนนหนทางแล้วก็อยากให้มันงามของมันอยากให้มันสะอาดของมันพอเราเห็นเพื่อนมนุษย์เราก็อยากให้คนนี้เป็นเด็กคนเนี้ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นมีกำลังแข็งแรงอย่างนี้ก็อยากให้ดีของเขาอย่างนี้ความปรารถนาดีต่อมนุษย์เราเรียกว่าอยากให้เขาเป็นสุขเราก็เรียกว่าเป็นเมตตาอย่างเงี้ยที่มนุษย์มีอันนี้อยู่เพราะว่าโดยธรรมชาติและอย่างในครอบครัวเด็กเกิดมาพอเรามีลูกเราก็อยากให้เขามีความสุขซึ่งเราให้อยากให้เขาดีของเขาให้เขาไปสุขของเขาไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้เสพได้บริโภคอะไรเลยอันเนี้ยความต้องการอันเนี้ยก็จะเป็นความต้องการที่เป็นฝ่ายที่พระเรียกว่ากุศลซึ่งจะพัฒนาได้แล้วมันจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยและตอนนี้แหละมนุษย์จะพัฒนาทุกอย่างเลยถ้าต้องการเสพบริโภคนี่ไม่มีทางพัฒนาเพราะว่าเขาจะติดกับการเสพบริโภคต้องเป็นฝ่ายรับการบำรุงบำเรอแล้วเขาจะไม่อยากทำอะไรเลยเขาต้องการเสพบริโภคก็เป็นฝ่ายรับการบำเรอผัสสะก็ต้องรอรับบำเรอผัสสะแต่ทีนี้สิ่งทั้งหลายมันไม่มีให้มาที่จะบำเรอทำไงเขาก็เกิดความทุกข์ทีนี้ก็เลยว่าเขาต้องหาทางให้ได้สิ่งบำเรอมาเสพมาบริโภคมาสนองความต้องการของผัสสะตัวเองก็เลยเกิดเป็นเงื่อนไขว่าต้องทำถ้าไม่ทำแล้วไม่มีจะเสพแต่การกระทำนั้นเป็นเงื่อนไขเพียงเพื่อให้ได้สิ่งต้องการมาเสพเท่านั้นเมื่อความต้องการนั้นเป็นเงื่อนไขการต้องความต้องไอ้การจะทำนั้นไม่เป็นเหตุของผลที่เขาต้องการการกระทำนั้นก็เป็นทุกข์ต พราะฉะนั้นระบบนี้ที่เรียกว่าเป็นระบบเงื่อนไขก็เลยเป็นปัญหาว่าคนอยากได้โดยไม่ต้องทำก็มีความทุกข์ถ้าเข้าสู่ยุคเสพบริโภคแล้วเขาจะไม่มีความต้องการจะทำดังนั้นก็ทำด้วยความรู้สึกจำใจจำยอมก็เลยมีความทุกข์เกิดปัญหามากแล้วก็มีการเลี่ยงหลบหาทางเลี่ยงต้องตั้งระบบควบคุมกันวุ่นวายกันไปหมดเลยแต่ทีนี้ถ้าเรามีความต้องการที่ถูกต้องตามธรรมชาติที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลเนี่ยเราก็ต้องการหนึ่งเรามองว่าอยากให้สิ่งนั้นมันดีของมันเราก็มีจุดหมายแล้วไอ้ที่ว่าดีของมันคืออย่างไรที่ว่าเราอยากให้ต้นไม้นี่สมบูรณ์งดงามมีใบดกเขียวขจีมีดอกสวยงามอะไรต่างๆมีผลดีนี่จุดหมายของเราก็ทำไงล่ะมันยังไม่ดีเราก็ต้องทำให้มันดีอยากทำให้มันดีของมันเราก็อยากทำให้มันดีเราก็เลยต้องเรียนรู้ต้องหาความรู้อีกว่าเราจะทำยังไงมันจึงจะดีจะงามจะสมบูรณ์อย่างต้นไม้เนี่ยเราก็เลยเรียนรู้วิธีที่จะมาทำให้มันดีไอ้ตอนนี้เราก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาเองจากไอ้ฉันทะที่อยากทำให้มันดีเพราะอยากรู้ไอ้ความอยากรู้อันนี้หาความรู้ด้วยความสุขแหละการหาความรู้ก็เป็นความสุขทีนี้พอว่าเพราะตอนแรกมันอยากทำให้มันดีหาความรู้มาได้แล้วทีนี้ก็มาทำจะไปรดน้ำพรวนดินไปขุดดินยังไงเหน็ดเหนื่อยไม่ทุกข์เลยเพราะว่ามันทำด้วยความปรารถนาผลที่ต้องการที่มันตรงตามเหตุปัจจัยเพราะการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงของการบรรลุจุดหมายก็คือความดีงามความสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นนั้นการกระทำตอนนี้ก็เป็นสุขมนุษย์ก็พัฒนาทุกอย่างหนึ่งพัฒนาปัญญาการหาความรู้เป็นต้นการแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะเลยพฤติกรรมจิตใจเข้มแข็งจิตใจมีความใฝ่ในความดีงามความสดชื่นมีวินัยมีระเบียบมีความอดทนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยพัฒนาหมดเลยดังนั้นการพัฒนาความต้องการที่ถูกต้องอย่างเดียวก็นำมาซึ่งการพัฒนาทุกอย่างและความสุขก็เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ต้องสุขจากเสพไม่จำเป็นเลยต้องได้สิ่งนั้นมาเสพละตอนนี้ไม่ต้องเสพหรอกไปเห็นต้นไม้มันงามดีก็สุขแหละเนี่ยเพราะว่ามันสมใจตัวเองแล้วเนี่ยความต้องการที่เป็นกุศลนั่นเนี่ยที่ท่านเน้นที่สุดในการพัฒนามนุษย์มาจุดสำคัญอยู่ที่ความต้องการเองเพราะนั้นเรายอมบอกเอ้าบอกว่าเป็นการพัฒนาความต้องการของปัจเจกชนก็ได้แต่คุณต้องพัฒนาให้ถูกนะให้เป็นการพัฒนาความต้องการที่เป็นกุศลนั่นเนี่ยแล้วพัฒนาคนก็คือพัฒนาให้เขาเดินไปในทางของการสนองความต้องการนี้การพัฒนาความอยากรู้การพัฒนาการสร้างสรรค์มันตามมาหมดเลยและจะทุกอย่างจะทำด้วยความสุขหมดแล้วการพัฒนาสิ่งรอบด้านก็เป็นไปเองเพราะว่าไอ้ที่เขาอยากให้มันดีนี่มันไม่ใช่เรื่องตัวเขาเองแล้วก็อยากให้ทุกอย่างดีแม้แต่ชีวิตของเขาเขาก็อยากในแนวของความต้องการที่เป็นกุศลอยากให้ต้นไม้งามให้ธรรมชาติท้องฟ้าดีอยากให้ถนนหนทางงดงามสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบอยากให้ทุกอย่างมันดีของมันเนี่ยตอนนี้ก็แปลว่าแยกระหว่างความต้องการสองประเภทความต้องการที่เป็นอกุศลนี่ท่านเรียกว่าตัณหาและความต้องการที่เป็นกุศลนี่ท่านเรียกว่าฉันทะหรือเปล่าและฉันทะก็คือความอยากให้มันดีของมันอยากทำให้มันดีของมันไม่ใช่ของเราทีนี้ก็สนองความต้องการนี้ก็เลยเป็นความสุขนั่นเองมนุษย์ก็จะพัฒนาความสุขแต่ว่าพอเราพัฒนาฉันทะต่อเพื่อนมนุษย์ก็คืออยากให้เขาแข็งแรงอยากให้เขาหน้าตาสดชื่นผ่องใสอยากให้เขาดีของเขาทีนี้ความอยากให้รู้เขาดีของเขาที่เป็นฉันทะเนี่ยต่อมนุษย์ท่านก็แยกออกไปกระจายออกไปบอกว่าสำหรับมนุษย์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษฉันทะที่มีต่อมนุษย์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเขาอยู่เป็นปกติก็อยากเขาไปให้เขาดีเขาเป็นสุขของเขาท่านเรียกว่าเมตตาพอเขาตกทุกข์ตกต่ำลงไปเดือดร้อนเราก็อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาสู่สถานะสภาพที่มีความดีงามความสุขก็เรียกว่ากรุณาพอเขาได้เจริญงอกงามมีความสุขดีมีความสำเร็จดีเราก็พลอยชื่นใจพลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเรียกว่ามุทิตาก็เลยฉันทะสำหรับมนุษย์ก็แยกเป็น3อย่างแต่รวมแล้วก็คือความต้องการที่เป็นกุศลอันนี้เองเนี่ยถ้ามนุษย์มีความต้องการที่เป็นกุศลนี้ได้แน่นอนเลยพฤติกรรมการกระทำอะไรต่างๆความคิดของเขามันก็มาสนองความต้องการนี้หมดเลย การพัฒนาชีวิตของตัวเองการพัฒนาสังคมอะไรมันไปดีด้วยกันมันกลมกลืนหมดเลยความต้องการแบบนี้ประสานกลมกลืนระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้หมดเลยแล้วความสุขของผู้อื่นก็เป็นความสุขของตนเองแต่ถ้ามีความต้องการแบบอกุศลฉันได้ฉันเสพคนอื่นอดฉันต้องแย่งเขาฉันได้สุขคนอื่นได้ทุกข์ถ้าฉันได้คนอื่นอดถ้าคนอื่นได้ฉันอดนะถ้าเขาสุขฉันทุกข์ฉันสุขเขาทุกข์แต่พอว่ามีฉันทะขึ้นมาอยากให้เขาดีอยากให้เขาเป็นสุขนี่เออต้องทำให้เขาเป็นสุขก่อนพอทำให้เขาเป็นสุขได้สมใจเขาสุขฉันก็สุขด้วยก็เป็นความสุขที่กลมกลืนอันเนี้ยการพัฒนาความต้องการอย่างเดียวก็นำมาสู่การพัฒนาทุกอย่างแม้แต่ความสุขด้วยก็เลยเราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ชัดไอ้เรื่องความต้องการเนี่ยแม้จะใช้ลัทธิดินอินดิวิดิวลิซึมก็ให้เป็นการสนองความต้องการในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์นี้เองที่เรียกว่าเป็นความต้องการที่เป็นกุศลแม้ต่อไปกว้างออกไปเนี่ยมาถึงที่เราการพัฒนาสังคมมาถึงยุคข่าวสารข้อมูลยุคไอทีอะไรต่างๆเราบอกว่า information society เป็นสังคมข่าวสารข้อมูลไม่พอไม่ถูกหรอกการได้ information ไม่แน่ว่าจะได้ความรู้ได้ปัญญาต้องเป็น knowledge society ก็เลยต้องมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาเป็นสังคมแห่งความรู้นี่สังคมแห่งความรู้ถ้าเรายังเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แล้วมองความต้องการเป็นความต้องการแบบแรกเนี่ยแม้แต่เป็น knowledge society เนี่ยการแสวงหาให้มี knowledge มันก็มีความโน้มเอียงที่จะไปสนองให้ความต้องการแบบที่หนึ่งอีกแหละเป็น knowledge society จริงมีความต้องการให้เขาเปลี่ยน information เป็น knowledge เป็นความรู้แต่เขารู้เพื่อจะมาสนองความต้องการของตนเองนี่นะในที่สุดมันก็ไม่พ้นเรื่องการที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันปัญหาก็ไม่จบนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องการสนองความต้องการนี้ถูกต้องแล้ว knowledge society มันก็มาสนองความต้องการที่ถูกต้องที่เป็นกุศลนี้เราก็มี knowledge ขึ้นมาเพื่อจะได้ knowledge นั้นมาสนองความต้องการที่เป็นกุศลหรือที่ถูกต้องนี้ในการที่จะทำสิ่งทั้งหลายให้มันดีของมันถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็เดินหน้าความสุขของเราก็พัฒนาไปด้วยเพราะนั้นในทางธรรมะนี่ถือว่าความสุขนี่มันมีมากมายหลายชั้นเหลือเกินแล้วก็ข้อสำคัญมนุษย์เราต้องการอิสรภาพด้วยนี่ถ้ามนุษย์มีความต้องการแบบต้นมันต้องได้ต้องเอามาเสพความสุขก็ต้องเสพเสพก็ต้องเอาของภายนอกมาของภายนอกจะมีหรือไม่มีไม่แน่เราก็ต้องคอยหาให้มันมีนอกจากแย่งชิงกันก็คือว่าเราก็เอาความสุขของเราเนี่ยไปฝากกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวว่าความสุขของตัวนี้ได้เกิดกลายเป็นความสุขแบบพึ่งพามนุษย์ยุคนี้ยิ่งเป็นบริโภคนิยมก็ยิ่งฝากความสุขไว้กับสิ่งเสพบริโภคภายนอกมากขึ้นความสุขของเขาก็เป็นความสุขแบบพึ่งพามากขึ้นก็ยิ่งหมดอิสรภาพแต่ก่อนเกิดมานี้ยังไม่ต้องมีอะไรมากมายยังหัวเราะสนุกสนานได้ต่อมาไม่มีอะไรขาดนิดหน่อยเลยความทุกข์แล้วตอนต้นก็ต้องการน้อยหน่อยว่ามีพันหนึ่งก็สุขแล้วคิดว่าเออถ้ามีแสนนี่เราจะแสนจะสุขเต็มที่เลยไม่ต้องการอะไรอีกแล้วทีนี้ต่อมาพอมีแสนได้เออตอนแรกก็สุขจริงสุขต่อมาก็ชักชินและชักเบื่อหน่ายแสนไม่พอพอแสนไม่พอต้องล้านเนี่ยหาไปต้องการได้สำเร็จก็มีความสุขต่อมาเกิดวันไหนหรือตอนไหนได้แสนหรือได้พันไอ้ที่เคยว่าเป็นสุขไปทุกข์เลยเนี่ยตอนที่ตัวมีเป็นล้านแล้วเนี่ยได้มาพันหนึ่งตอนนี้ทุกข์แล้วแต่ก่อนนี้ดอนมาได้ใหม่ๆนี่แสนจะสุขอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นไอ้ความต้องการแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งลัทธิเศรษฐกิจในตอนในปัจจุบันก็ยอมรับแต่นี้มันมาสัมพันธ์กับความสุขนี้ด้วยก็คือว่าไอ้ความสุขนี้มันจะกลายเป็นว่าในแง่หนึ่งก็คือว่าความสุขพึ่งพาความสุขขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกถ้าไม่มีแล้วอยู่ไม่ได้มีความสุขไม่ได้ก็ไม่เป็นอิสระสิอย่างนี้มนุษย์ก็พัฒนาอย่างนี้ไม่ไหวแล้วพัฒนาไปสู่การสูญเสียอิสรภาพแล้วยิ่งเขาต้องพึ่งพามากขึ้นเขาก็สุขยากขึ้นนั้นมนุษย์ในยุคนี้ต้องมีสิ่งเสพบริโภคมากขึ้นต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีด้วยแต่ก่อนนี้ดีกรีของสิ่งสนองความต้องการขนาดนี้ก็สุขต่อมาขนาดนั้นไม่สุขแล้วกลายเป็นทุกข์ไปเพราะเบื่อหน่ายไม่เพียงพออย่างนี้ไม่สิ้นสุดไม่มีทางละสังคมนี้ต้องยับเยินแน่นอนนะก็สนองความต้องการกันไปก็ ไม่เพียงพอสักทีหนึ่งความสุขก็พึ่งพาตัวเองก็ทุกข์ง่ายขึ้นสุขยากขึ้นสุขยากขึ้นแล้วก็เวลาสุขยากขึ้นก็ทุกข์ง่ายขึ้นด้วยขาดอะไรนิดหน่อยก็ทุกข์แล้วนะได้น้อยไปก็ทุกข์แล้วอะไรต่ออะไรเป็นทุกข์หน่อยต้องทำอะไรนิดหน่อยทุกข์หมดเด็กสมัยนี้ได้ข่าวว่าไม่ค่อยมีความอดทนทำอะไรก็ไม่ได้ก็เพราะมันไม่ได้พัฒนาความต้องการที่เป็นกุศลที่อยากทำให้มันดีเลยนี่แกต้องการจะเสพอย่างเดียวมันก็ไม่ต้องการจะทำไม่ต้องการจะทำก็ทำมันก็เป็นทุกข์ต่อไปก็พอเสพไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เลยว่าทุกข์ง่ายขึ้นก็เลยเป็นลักษณะของสังคมยุคปัจจุบัน1สุขพึ่งพา2สุขยากขึ้นแล้วก็ทุกข์ได้ง่ายขึ้นแสดงว่าเราพัฒนาผิดทางแน่นอนก็ต้องแก้ไขแล้วเอาละถ้าเป็น knowledge society ก็ต้องเป็น knowledge society ที่มาสนองความต้องการของบุคคลประเภทที่เรียกว่าเป็นความต้องการที่ดีงามถูกต้องหรือเป็นความต้องการที่เป็นกุศลอย่างที่ว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็เดินหน้าได้ตลอดเลย knowledge society ก็ไม่เสียหายแล้วในที่สุดก็คือเราก็กลับไปสู่เรื่องของความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนก็คือกลับไปสู่ความต้องการของเขาอันนี้แหละที่มันจะนำไปสู่การที่จะทำให้พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่สูงสุดและทำให้ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเกิดผลดีที่สุดต่อชีวิตต่อสังคมต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างทุกประการก็คือตอนนี้เราก็มาดูว่าความต้องการของมนุษย์นี่โอ้มันมีความต้องการอันนี้ด้วยความต้องการที่อยากให้มันดีอยากทำให้มันดีของมันเนี่ยอันนี้สำคัญนักเลยแล้วมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษอันนี้ทีนี้เราก็มองกว้างออกไป